dwa produkty objęte promocją i zyskaj nawet 3000 zł rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Przychodzi taki czas w życiu każdego mężczyzny, kiedy musi zadać sobie to bardzo ważne pytanie. Czy zdążę? Spokojnie! W Carrefour do niedzieli 12-pak piwa Kasztelan jest za 22,99. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 lipca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Raniony nożem policjant przeszedł operację. Postrzelony przez niego napastnik zmarł w szpitalu. O rozwagę podczas jazdy w wakacyjne weekendy i nie tylko apeluje inspektor transportu drogowego. W serwisie zajrzymy też na trasę biegu Powstania Warszawskiego. Jako stabilny określają lekarze stan rannego policjanta z Lipka koło Radomia, który został ugodzony nożem podczas interwencji. Postrzelony przez funkcjonariusza napastnik zmarł w szpitalu. Patrol wezwano do domowej awantury. Agresywny 30-latek nie reagował na polecenia policjantów. Nie uspokoił go też użyty przez nich gaz, powiedziała Katarzyna Kucharska z policji w Radomiu. W pewnym momencie wyciągnął nóż i zaatakował nim jednego z policjantów. Ranił go w okolice szyi. Wybiegł z tego domu. Policjanci obaj, w tym ten ranny funkcjonariusz, pobiegli za mężczyzną. Kiedy dobiegli do niego, ten ponownie próbował zaatakować policjanta nożem. Policjant, będąc w sytuacji bezpośrednio zagrażającej ich życiu, zdecydował się oddać strzał w kierunku tego mężczyzny. Ranił go. Policjant przeszedł operację. Sprawę bada prokuratura. W serwisie Trójki informacja dla kierowców. Zablokowana jest droga krajowa nr 59 Mrągowo-Opiecki. W wypadku zginął motocyklista. Na prostej drodze zderzył się z samochodem osobowym. Objazd wyznaczono przez Mikołajki. O rozwagę na drodze i ograniczenie prędkości apeluje główny inspektor transportu drogowego. Alvin Gajadur przypomina, że w czasie wakacyjnych weekendów na drogach jest więcej pojazdów. Jeszcze ponad miesiąc wakacji. Zapewne każdy chce dojechać bezpiecznie, wrócić bezpiecznie z tych wakacji. Zatem zdejmijmy nogę z gazu. Ja wiem, że panuje takie przekonanie, że na pewno nam się nic nie stanie. Oby nikomu z nas nic się nie stało, ale po to trzeba też kierować się rozsądkiem, nie śpieszyć się za wszelką cenę. W ubiegłym roku w Polsce w wypadkach drogowych zginęły prawie 3000 osób. Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w wieczornym wiecu pod hasłem Płock przeciw nienawiści. Był to protest wobec ataków na ubiegłotygodniową demonstrację środowisk LGBT w Białymstoku. Manifestujący zebrali się na placu Narutowicza, niedaleko Starego Rynku. Wcześniej podobna manifestacja odbyła się w Warszawie. Kilkaset osób na placu Defilad miało ze sobą flagi i parasolki w kolorze tęczy oraz transparenty z hasłami Faszyzm Stop, Żądamy Równości Małżeńskiej, Akceptacja i Nie Damy Się Uciszyć. Według stołecznej policji demonstracja odbyła się spokojnie, bez incydentów. Kolejne informacje. Fundusz Sprawiedliwości Transformacji Energetycznej mógłby pomóc w odejściu od energetyki opartej na węglu takim państwom jak Polska, powiedział premier Mateusz Morawiecki. W Radiu Katowice szef rządu podkreślił, że zmiany w energetyce muszą brać pod uwagę nasze priorytety. Sztuka polega na tym, żeby pogodzić ze sobą te dwa cele i żeby z niczego nie rezygnować pochopnie, żeby transformacja, jak to się mówi, czyli przemiany gospodarcze odbywały się w rytmie takim, który odpowiada możliwościom zaabsorbowania tych zmian przez region górnośląski, zagłębiowski. Także do branży górniczej należy podchodzić z rozwagą, biorąc pod uwagę dostępne złoża i ich stopniowe wyczerpywanie się, dodał premier. Niezwykle ważne jest to, żeby odbywało się to w takim tempie, który odpowiada polskim priorytetom i jednocześnie też zwracam uwagę na ogromne środki przeznaczone na infrastrukturę, w tym infrastrukturę przemysłową, właśnie po to, żeby ściągać nowych inwestorów, tak jak ostatnio koreański inwestor w Dąbrowie Górniczej czy nowi polscy inwestorzy w Katowicach, po to, żeby właśnie tworzyć miejsca pracy poza górnictwem. Zdaniem Mateusza Morawieckiego zmiany te muszą następować płynnie, tak by nie odbiło się to negatywnie na ludziach. Kilkanaście tysięcy osób uczestniczy w 29. biegu Powstania Warszawskiego. Do pokonania są dystanse 5 lub 10 kilometrów. Pierwsi zawodnicy wystartowali o 20:30. 3, 2, 1 i wystartowała pierwsza strefa biegu na dystansie 5 kilometrów. Ja tutaj biorę udział od kilku lat i to jest uczczenie wydarzeń, które miały miejsce w Warszawie, w Polsce. A jaka jest atmosfera w czasie tego biegu? Przez to, że jest tak strasznie dużo ludzi różnych, o różnych poglądach i wydaje mi się, że bardzo tolerancyjnych, jest coś wyjątkowego. I wdziejemy znów z piosenką panterkowy strój i z zabawą, chociaż krwawą w bój, kochanie. Jakie ma znaczenie to, że jest to bieg Powstania Warszawskiego? A to ma bardzo duże znaczenie, ponieważ jest to no, jakaś forma oddania hołdu. Należy uczcić pamięć powstańców i jest to taka forma, która jest bezpieczna, bym mogła to powiedzieć. Bieg zakończy się mniej więcej za godzinę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami w Wielkopolsce, Małopolsce, na Warmii i Mazurach, Śląsku, Pomorzu, Niźnie Szczecińskiej, Ziemi Łódzkiej i Kielecczyźnie. Na jutro z kolei jest ostrzeżenie przed upałami w całym kraju, które też mogą spowodować wyładowania atmosferyczne. Najcieplej około 32 stopni będzie w południowej Polsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z tej strony zna ich cały świat. Teraz poznasz ich także z innej. Los Lobos po raz pierwszy w Polsce. Amerykańska legenda rocka Tex-Mex na 13. Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Los Lobos w Dolinie Charlotte już 1 sierpnia. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the darkness of 10,000 gates. All those moments will be lost in time, like tears. Przy mikrofonie Gaba Kulka. Nad Warszawą szaleje burza, leje deszcz, a my słuchaliśmy, jak w utworze Vangelisa mówił Roy Batty, czyli Rutger Hauer. Rutger Hauer zmarł 19 lipca. Aktor wyjątkowy, więcej niż charakterystyczny, obdarzony taką charyzmą, która pozwalała mu błyszczeć zarówno w filmach bardzo artystycznych, jak i nie do końca artystycznych, ale aktor bardzo ważny dla mojego pokolenia, wszystkich tych, którzy urodzili się w drugiej połowie lat 70., na przełomie lat 70. i 80. No postać niezwykła. Bardzo szkoda mi, że nie będę miała szansy oglądać go w kolejnych produkcjach sztuki wysokiej i niskiej. No, dla przykładu powiem, potrafił pojawić się w dokładnie tym samym roku w filmach takich jak Młyn i Krzyż Lecha Majewskiego i Dracula 3D. Więc wybitny rozstrzał możliwości i zainteresowań. Ale ja na początku lat 80., bo wtedy został premierę swoją miał film Blade Runner, byłam na Blade Runnera trochę jeszcze za młoda. Nie byłam natomiast za młoda na kolejny film, z którego muzykę usłyszymy. To był jeden z wielkich filmów mojego dzieciństwa. Pamiętam, jak z moją siostrą nagrywałyśmy mikrofonem na magnetofon kasetowy z głośnika bardzo, bardzo zły dźwięk z VHS-a z tym właśnie tematem. Lady Hawk, czyli Zaklęta w Sokoła. Pięknie i młodzi Rutger Hauer i Michelle Pfeiffer. Teraz, kiedy internet, że tak powiem, wspomina Rutgera Hauera, wielokrotnie natrafiam na takie zdanie, że Lady Hawk, film mojego dzieciństwa. Boże, jaka straszna była ta muzyka. I tak jest wspomnieli ludzie o tym filmie, ale ja zupełnie się nie zgadzam z tym. Może kontrast między filmem kostiumowym, dziejącym się w wymyślonym, fantastycznym średniowieczu, a tego typu muzyką jest obecnie trudny do przełknięcia, ale pamiętajmy, że nie samym Johnem Williamsem i Jamesem Hornerem lata 80. stały i bardzo wiele filmów, także kostiumowych i fantasy, miały ścieżki dźwiękowe no, bogate w syntezatory. Posłuchajmy chociażby tego utworu. Tutaj kolejna zagadka. Powiem, że utwór nazywa się Swamps of Sadness. Swamps of Sadness z filmu Niekończąca się opowieść. A autorem tego fragmentu jest król dyskotekowych parkietów Giorgio Moroder. Rok 84, właściwie kręcimy się wokół tego roku już od początku audycji, bo Zaklęta w Sokoła to rok 85, Blade Runner wiadomo, 82. No ale syntezatory potrafiły być wplecione w orkiestrę symfoniczną w tak piękny i do bólu gustowny sposób, który odbiega trochę od tego, co możemy usłyszeć w filmach takich jak Niekończąca się opowieść. Ja przyniosłam jeden dość długi, ale niezwykłej piękności utwór z innego klasyka filmów fantasy, filmów dla dzieci, również bliskiego mojemu sercu, film Legenda. Rok 85. To będzie utwór Jerry'ego Goldsmitha pod tytułem Living River, Bumps and Hollows i The Freeze. True love's eyes, young as any. Jerry Goldsmith i jego muzyka do filmu Legend, legenda. Dopiero słuchając tych utworów bez warstwy wizualnej zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele z mojego przerażenia postaciami goblinów w tym filmie w dzieciństwie zawdzięczam syntezatorom modularnym. Skoro już idziemy w bezwstydną sentymentalność i wspomnienia z dzieciństwa. Skoro mówiłam, wspominając Rutgera Hauera, mówiłam o tym, jak nagrywałyśmy z siostrą z głośnika telewizora fragmenty ścieżek dźwiękowych na magnetofon kasetowy. Było jeszcze jedno takie nagranie. Tak zaczynał się film Goonies. jeśli urodzili się Państwo na przełomie lat 70. i 80., ten motyw pojawiał się w pewnym serialu mniej więcej 16 tysięcy razy. Za każdym razem, kiedy cokolwiek dramatycznego się działo, oczywiście zespół Clannad, oczywiście ścieżka dźwiękowa do serialu Robin Hood. No bo kiedy skacze się w przepaść nostalgii, trzeba powiedzieć A, B, C, aż do końca alfabetu. No to jeszcze raz Clannad. Clannad, Together We, oczywiście ścieżka dźwiękowa do serialu Robin's Sherwood. Kiedy kilka utworów temu zaprezentowałam utwór napisany przez Giorgio Morodera, Swamps of Sadness, z filmu Niekończąca się opowieść, mogli Państwo pomyśleć, że jestem tak odrobinę muzyczną snopką i jeżeli Niekończąca się opowieść puszczę jakiś instrumentalny utwór. Nie, posłuchamy Limahla. Believe I'm everywhere. Limal i Beth Anderson, Never Ending Story. Gdybym potrzebowała jakiegoś powodu innego niż to, że jest to po prostu piękna piosenka, by zaprezentować ją dzisiaj Państwu, mogę wspomnieć, że ten utwór pojawia się również na ścieżce dźwiękowej do najnowszego sezonu, w najnowszym sezonie Stranger Things. Jest to krótka i dość zabawna wersja śpiewana przez aktorów występujących w tym serialu. Nie posłuchamy tego fragmentu ilustracji muzycznej do Stranger Things, ale sięgniemy po raz kolejny do wspaniałych kompozycji Kyla Dixona i Michaela Steina, które od początku stanowią integralną część uroku Stranger Things. Na początek Star Court. To było Boys and Girls, Kyle Dixon, Michael Stein, muzyka z serialu Stranger Things. Skoro siedzimy cały czas na tym wspaniałym skrzyżowaniu filmów fantasy lat 80. I syntezatorów, a nie mamy w tej godzinie zbyt wielu piosenek z tekstem, przyniosłam jedną z swoich ukochanych piosenek, która świetnie wpasowuje się w dzisiejszy temat. Napisał ją Danny Elfman do filmu Nightbreed, chociaż nie jestem pewna, czy trafiła ostatecznie na ścieżkę dźwiękową. To będzie Oingo Boingo i piosenka Skin. Hiding. Oingo Boingo z Danem Elfmanem na czele. To był Skin. Pochodził z filmu Nightbreed, który napisał i wyreżyserował Clive Barker. Jeżeli mówimy o latach 80. i reżyserach horrorów, nie może zabraknąć Johna Carpentera, który również tworzył muzykę do własnych filmów. To będzie film nieco późniejszy, ale bardzo przeze mnie ukochany. In the Mouth of Madness, rok 94. Fantastyczna rola sama Nila. Ten film zaczynał się tak. Muzyka z filmów Paszczy Szaleństwa Johna Carpentera. Już zbliża się koniec audycji. Chciałam dziś wspomnieć zmarłego niedawno wyjątkowego, niezwykłego aktora Rutgera Hauera i to wspomnienie zaprowadziło mnie do tych kolejnych muzycznych wspomnień. I bardzo się cieszę, że mogłam się nimi z Państwem podzielić. To już ostatni utwór. Jeszcze raz posłuchamy fragmentu ścieżki dźwiękowej do filmu Lady Hawk, Zaklętej w Sokoła. Bardzo dziękuję Oli Baszun i Agnieszce Łukasiewicz. Ja się nazywam Gaba Kulka. Dobranoc.